Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. I går stod Rasmus Paludan på Nørrebro i København foran et kamera. Er du klar? Ja. Jeg er Rasmus Paludan, fredens soldat i svagesbeskytter og samfundets vogter. Danernes lys, sjælefredens kilde, Nordens håb, sandhedens sendebud, fredens skaber og partileder for Stram Kurs. Jeg står nu på Blågårds Plads i København på Nørrebro, en bydel, som har været hærget af bandekrig mellem blandt andet Loyal to Familia og Brothers. Og Paludan var taget til Nørrebro for at demonstrere mod Omar el-Hussein, manden, der udførte terrorangrebene i København i 2015 ved kulturhuset Krudttønden og synagogen i København, og efterfølgende blev dræbt i en skudveksling med politiet. Terroristen Omar el-Hussein skal knægtes til evig skam. Over ham vil vi også spille fem koran og brænde den store luderbog Koranen af. Altså, vi kan bare spille nu, for der er ikke nogen, der debatterer med lige nu, så kan vi bare spille fem to koran. Jamen, det er også en stor luderbog, jo! Og så blev det for meget. Folk stormede ind på pladsen for at fat på Paludan. Kampklædte betjente for hurtigt smidt Paludan i sikkerhed i en politibil og kører ham væk. Og så brød urolighederne for alvor ud. Der blev kastet med brosten mod politiet og sat ild i biler og containere. Men hvorfor egentlig? Men det er jo politiets pligt, altså at gå ind og beskytte et menneske, som er vurderet sig troet. Det er pligt at beskytte Koranen, og det er noget, han er nødt til at forstå. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. 14 timers uroligheder, 70 brandudrykninger, 23 anholdte, tåregas, brændende barrikader, flyvende brosten, salatfad i hobetal og kampklædt politi. Det var reaktionen, da den racismedømte islamkritiker i går eftermiddag stillede sig op i et afspærret område på Nørrebro i København og kastede med Koranen. Men er den reaktion rimelig? Er det forståeligt, at mange beboere på Nørrebro blev så provokeret over Paludans demonstration, at det udviklede sig voldeligt? Den debat tager vi i dag 55 minutter. Vi tager den med Enhedslistens Rosa Lund, med formanden for Nørrebro Lokaludvalg og med Khalid, der selv bor på Nørrebro med sine børn og tidligere har været fredsmægler i bandekonflikten. Khalid har også sagt ja til at tale direkte med Rasmus Paludan, der er med sidst i timen i dag. Og så vil vi som altid gerne høre fra dig, hvad du mener. Skriv ind på 42 600 247. Rosa Lund, folketingskandidat for Enhedslisten og tidligere retsordfører for Enhedslisten. Velkommen til. Tak. Du skrev sådan her på Twitter i går. Rasmus Paludan har ytringsfrihed, ja. Men det, han har gang i, er en fuldstændig unødvendig provokation. Jeg tager jo heller ikke Brøndby-trøje på i parken. Hvad betyder det tweet? Jamen, det skulle have betydet, var, at jeg prøvede at komme med et eksempel på noget andet, som ville være en unødvendig provokation. Altså noget, man gør ligesom bare for at provokere. Og det er meget sådan, jeg oplever Rasmus Paludan. Hvorfor er det, han gør eller siger, en unødvendig provokation? Jamen det synes jeg, det er, fordi jeg synes, at det, han har gang i, det er at skabe had og splittelse i samfundet. Altså det virker som om, at det er hans mål at skabe mere splittelse, i stedet for at skabe mere samling, som jo er det, vi alle sammen egentlig burde arbejde for. Jeg vil til enhver tid forsvare Rasmus Paludans ytringsfrihed og alle andres ytringsfrihed. Ytringsfrihed er fuldstændig grundlæggende i demokrati, men det han, jeg synes, at det han gør, det er noget, der skaber had og noget, der skaber splittelse, når han taler sådan om bestemte folkegrupper. Han har jo også en dom for racisme. Så jeg synes, det er en unødvendig måde at tage debatten på. Er hele pointen med ytringsfriheden ikke, at der ikke er nogen, der skal sidde og bestemme, hvorvidt en provokation er nødvendig eller unødvendig? Jo, det kan man sagtens sige. Det her er bare noget, som Rasmus Paludan har gang i, er noget, som er med til at skabe mere had og mere splittelse. Og det synes jeg ikke, man skal. Så man skal ikke ytre sig om ting, som skaber had og splittelse? Altså, jeg synes, han skal tænke sig om, altså hvor og hvordan han gør det. Han kunne jo sagtens stå et andet sted, et blåest plads, og sige de her ting. I morgenprogrammet her på Radio 24/7, der talte Rasmus Paludan i morges og fortalte, hvad han havde tænkt sig at gøre ved sin næste demonstration. Jamen, jeg vil spille FM-koran på Blåårs Plads og skænde den store luderbog med, ja, altså nu er det jo så bare gammel sur kernemælk, men jeg tror, jeg vil sige, at det er sæd for kristne mænd og apostater. Og derefter så vil vi gerne brænde den store luderbog, naturligvis. Ja, Rasmus Paludan omtaler altså Koranen som den store luderbog. Er det det, du mener med unødvendig provokation? Ja, eller i hvert fald det her med, at han har behov for at være et sted og sprede så meget had og splittelse, som han godt, altså, som han godt ved, at det gør. Det synes jeg er unødvendigt. Okay, jeg synes, vi har brug for at samle os. Ja. For at netop at sikre demokrati og ytringsfrihed. Hmm. Ikke komme længere væk fra hinanden. Og det er det, jeg synes, Rasmus Paludan gør. Blasfemiparagraffen blev afskaffet i 2017 på Enhedslistens foranledning. Det var jer, der stillede ændringsforslaget. Ja. Og din partifælle, Rune Lund, han skrev i forbindelse med afskaffelsen af blasfemiparagraffen sådan her. Selvom man kan diskutere relevansen af at afskaffe en paragraf, der alligevel ikke har været brugt i årevis, er Enhedslisten positiv over for at afskaffe blasfemiparagraffen. Det er nemlig besynderligt, at man ikke må drille og tale grimt om Gud, Allah eller Buddha. Er det ikke netop det, Rasmus Paludan gør? Vil du kalde det, Rasmus Paludan har gang i, for drilleri? Nej, jeg vil sige, at han talte grimt om Koranen og om Allah. Ja, det gør han også. Og blasfemiparagrafen er afskaffet. Men han er jo dømt for racismeparagrafen. Altså, så det er jo det, der, hvad kan man sige, der splitter. Jeg synes det, at man har afskaffet blasfemiparagrafen, det er faktisk med til at jo at sikre mere ytringsfrihed. Ja, men det er vel også med til at sikre, at Rasmus Paludan er i sin gode ret til at stå og kalde Koranen for den store luderbog. Det gør han jo så også i det klip, du lige har spillet for mig. Det der er jo sådan set ikke noget, der stopper ham i. Altså han gør det jo også, han bruger det jo også. Præcis. Altså jeg forstår ikke helt, hvor du vil hen med det her. Der hvor jeg vil hen, det er med din partifælle Rune Lunds ord, at det er besynderligt, at man har haft, at det har været sådan i Danmark, at man ikke måtte gøre det. At man ikke måtte tale grimt om både Gud og Allah og Buddha, hvis man havde lyst til det. Og det er jo lige præcis det, Rasmus Paludan gør nu. Så jeg tænker, han gør vel det, som vi på en eller anden måde sagde, det er vi nødt til at gøre lovligt i Danmark i 2017? Ja, det gør han. Han taler jo grimt om nogle andres religion, men han taler jo også racistisk, og det har han fået en dom for. Og jeg synes, der er jo også noget i, ligesom, at han gerne vil gøre det her midt på Blågårds Plads. Det er jo også, fordi han gerne vil provokere, og det er jo så også det, der er lykkedes ham. For ham handler det om at svine islam til, tale grimt om Allah, brænde Koranen, kalde den for den store luderbog. Alt sammen ting, som er muligt i dag, fordi Enhedslisten og stort set alle andre partier i Folketinget afskaffede blasfemiparagrafen. Det jeg spørger dig til, det var, om det var klogt at afskaffe blasfemiparagrafen. Ja, det mener jeg. Men så er det hele den her situation med Rasmus Paludan, er det ikke et meget, hvad skal man sige, en logisk konsekvens af, at man afskaffede blasfemiparagrafen? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er en logisk konsekvens. At det, altså, blasfemiparagrafen er jo afskaffet for at sikre mere og bedre ytringsfrihed. Og som jeg har sagt det hele vejen igennem i det interview, og som jeg også har skrevet på Twitter, så har Rasmus Paludan ytringsfrihed ligesom alle andre. Lad os lige høre et klip mere fra i morges. Altså indtil videre tænker jeg hver anden dag, hver tredje dag. Ja. Altså det er jo tydeligvis sådan, at min gode ven Uwe Marks Jensen siger, at jeg er også den store pædagog. Og man kan sige, at Nørrebro har brug for pædagogik her. Det går fuldstændig balalaika. Altså hvis du vil derind hver tredje dag, Rasmus Paludan, og gøre de ting der, hvad tror du så, der kommer til at ske? Ja, det ved jeg ikke, men jeg tænker, at det ønskelige er jo, at kriminelle samfundstabere og venstreekstremister på Nørrebro lærer at opføre sig ordentligt og følge loven. Det vil være dejligt, ikke? Synes du ikke? Rosa Lund, vi hører ham altså sige, at han har tænkt sig at demonstrere på Nørrebro hver anden dag eller hver tredje dag fremover. Hvad vil du gøre ved det? Skal hans demonstrationer gøres ulovlige, eller skal han have lov til at fortsætte? Jeg synes ikke, at demonstrationer skal gøres ulovlige. Altså, jeg går meget ind for frihedsrettighederne. De personlige frihedsrettigheder, som står i grundloven, som er ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed. Ja. Så Så jeg synes ikke, at der er nogen demonstration, der skal gøres ulovlig. Men du synes, det er en dårlig idé, hvis han fortsætter? Jeg synes, jeg ville ikke gøre det, hvis jeg var ham. Altså, tænker jeg, eller mener jeg. Altså, jeg synes, han skal tænke sig lidt om. Altså, det koster, jeg ved ikke, hvor mange penge i politistyrke, det han har gang i her. Og det synes jeg bare er lidt forkælet. Og det synes jeg, han skal tænke sig lidt om, men jeg vil da til enhver en tid forsvare hans ytringsfrihed. Det er jo ikke Rasmus Paludan, der koster samfundet penge. Det er jo de voldsmænd, som er klar til at overfalde ham, som koster samfundet penge. Igen vil jeg bare vende tilbage til, at hvis Rasmus Paludan, vi synes selv, at han har et budskab her, så skal han jo mødes med argumenter. Det kan man jo så diskutere med ham, men det, han har gang i, er jo en fuldstændig bevidst provokation, at han ligesom det virker, vil jeg sige, udefra set, som om, at han gerne vil have, at tingene ligesom skal eskalere. Men det kan jeg jo ikke svare på, hvad nej. Han vil. Jamen, lad os holde op. Jeg synes ikke, vi skal kravle mere ind i hovedet på Rasmus Paludan. Det kan vi alligevel ikke, og hvad han ønsker osv. Det ved jeg heller ikke. Men nu nævner du selv politibeskyttelsen, når du siger, at han har kostet samfundet så mange penge. Og så vil jeg bare sige, at det er vel de voldsmænd, der angriber ham, der koster samfundet penge, og ikke Rasmus Paludan. Jeg tror ikke, jeg forstår det spørgsmål. Det er Rasmus Paludan, der ligesom indkalder til de her demonstrationer. Jeg synes, det er noget meget paradoksalt i, at når man ellers snakker om ytringsfrihed og mennesker, der gerne vil demonstrere, altså hvis vi kigger på hele Tibet-sagen, der har det jo været lidt anderledes, og det er der jo også noget interessant i. Jamen, jeg vil helst ikke kigge på Tibet-sagen. Det bliver for omsiggribende, Rosa Lund. Jeg vil gerne spørge dig lidt mere til Rasmus Paludan og hans demonstrationer, som du kalder unødvendige provokationer. Og nu trækker du selv ind i samtalen, og vi skal huske på, hvor meget beskyttelsen af ham har kostet. De voldsmænd, jeg har sagt det, jeg vil sige om det, tror jeg. Okay. Det er bare for at få dig til at medgive, at det, der koster penge, er dem, som ønsker at angribe Rasmus Paludan. Jeg synes i hvert fald, at man må sige, at hele det her show koster rigtig mange penge, og der er nogle politibetjente, som sådan set bare gør deres arbejde, som bliver angrebet, og det tager jeg selvfølgelig fuldstændig afstand fra. Og det er det, du tager afstand fra, der koster os penge, ikke Rasmus Paludan? Jeg synes, at der er jo alle parter er jo i det her. Man kan på den måde pille den ene part ud, synes jeg. Jeg bor jo også på Nørrebro, ligesom du selv gør, Rosa, og jeg synes også, det var en ufattelig trist dag i går på alle mulige måder. Og så tænker jeg i morges, at det kunne have været en rigtig smuk dag i går, hvis folk på Blågårds Plads egentlig bare havde enten ignoreret Rasmus Paludan, eller råbt lidt af ham, eller bare gået videre, i stedet for at begynde at lave optøjer. Så havde det været en sindssygt smuk dag, for så havde det vist, at vi her i Danmark godt kan håndtere uenigheder, uden at gribe til vold. Det havde været en smuk dag. Jamen, det er jeg enig i. Jeg synes aldrig, at man skal gribe til vold. Tror du, vi får sådan en smuk dag på Nørrebro på et tidspunkt? Det ved jeg ikke. Altså, så vidt jeg var orienteret, så var der faktisk også nogen, som var arrangeret en modedemonstration, som var helt fred. Altså, som var sådan, jeg tror, den hed fredsdemo eller sådan noget. Som var sådan noget med nogle blomster og noget dejlig musik og mere sådan for at vise, hvordan der er stor mangfoldighed på Nørrebro. Rosa Lund, folketingskandidat for Enhedslisten og tidligere retsordfører for Enhedslisten. Tusind tak. Det var så lidt. Du lytter til Radio 24/7. Og en af jer skriver her, Paludan opildner til gadeuorden. Iben skriver til gengæld, Paludan er oprigtigt indigneret over islam og terror. Han opfører sig dog kluntet og skvalrende. Men derfra er der langt til at anklage ham for at sætte Nørrebro i brand og til at anstifte vold mod ordensmagt. Den skyld og de gerninger påhviler alene overtroiske og hypersarte ballademagere. Ole skriver, jeg håber, Rosa Lund taler på egne vegne og ikke som repræsentant for Enhedslisten, ellers ved jeg simpelthen ikke, hvor jeg skal sætte mit kryds til valget. Ytringsfrihed kan ikke gradbøjes, venlig hilsen Ole. Og så er der en af jer, der synes, vi skal genindføre blasfemiparagraffen, som jeg også lige talte med Rosa Lund om. Løsningen er at genindføre blasfemiparagraffen. Så er det slut med Paludans tåbelige provokationer og de to selvpromoveringer. Fordi så ville det være ulovligt, for eksempel, at kalde Koranen for en luderbog, som han stod og gjorde i går. Kom med flere holdninger til 42 600 247, og lad os lige løbe det igennem. Altså klokken 14:15 i går eftermiddags stillede islamkritiker Rasmus Paludan, der er kendt for at afholde islamkritiske demonstrationer, sig op i et afspærret område på Blågårdsplads på Nørrebro i København. Og her stod han og kastede med Koranen. Han var kommet for at demonstrere mod Omar el-Hussein, forklarede han. Dagens tema er Omar el-Hussein. Det er søn af en hyrde, den samme terroristiske morder. Terrorismen Omar el-Hussein skal knættes til evig skam over ham, vil vi også spille fem koran og brænde det store lyder på koranen af. Og efter ligesom at komme med den her afklaring til kameraet, så begynder Rasmus Paludan sammen med et par meddemonstranter at kaste med koranen. De nåede dog aldrig til koranafbrændingen. Rasmus Paludan nåede faktisk kun at være på Blågårdsplads i 15-20 minutter. Optagelserne, du netop hørte, var lavet af Rasmus Paludan og hans meddemonstranter. Sådan her lød selve angrebet, eller hvad vi skal kalde det, fra demonstranternes side. Vores reporter Emily Sten Thomsen ankom til Blågårdsgade omkring kl. 15. På det tidspunkt var der total kaos omkring Blågårdsplads. De kaster det med kanonslag. De kaster mod politiet, der står i den retning, hvor jeg er. Jeg prøver lige at komme væk herfra, inden jeg bliver ramt af et kanonslag. Kaster simpelthen i den retning, hvor at mig og nogle andre står og kigger. Det er, vi står nemlig lige bag politiet. De har også lige kastet med en mursten, der næsten ramte min cykel. Nu er der en der ved siden af mig, der siger, at der bliver kastet med tårgas. Så vi bliver nødt til at gå længere væk. Jeg kan også mærke, at min hals bliver sådan helt tør, fordi jeg har fået den i munden. Paludan blev kørt væk af politiet. Efter kort tid tog han tilbage, men måtte køres væk igen. Og derefter fik han forbud mod at være på Nørrebro og i kvarteret Nordvest i København. Politiet blev angrebet med brosten, fyrværkeri, kanonslag og cykler. Uromagerne havde lavet barrikader af cykler, så politiet ikke kunne komme frem. Politiet brugte gas for at sprede uromagerne på Nørrebro. Ifølge Ekstrabladet blev pressen også angrebet og fik smadret deres udstyr. Kl. 18 var der bygget barrikader på Tagensvej og biler sat i brand. En enkelt betjent blev ramt af en brosten i hovedet og kørt på hospitalet. Ved Korsgadehallen, der ligger lige ved siden af Blågårdsplads, trak flere civilbetjente deres våben, og der var børn til stede. Vores reporter Emily Sten Thomsen talte i går med nogle af gerningsmændene. Hun spurgte dem, om de ikke bare lavede gratis reklame for Rasmus Paludan. Jo, på en måde ja, på en måde nej. Ja, fordi der er mange, der ser videoer, for måske støtte fra danskere. Men nej, fordi nu tager han jo ikke så meget mere ud, fordi han selvfølgelig er fantastisk. Men jo, det var en reklame. Han har jo holdt mange flere demonstrationer, hvor han også har tisset på Koranen og sådan ja, ting. Ja, men det var andre kvarter. Det er Blågårdsplads. Han ved, han ikke skal træde ansvaret her. Det er Blågårdsplads, det her. Vi er ikke for sjov. Nu har vi markeret os. Nu ved han, at han ikke skal komme ind igen. Sådan er det bare. Konflikten står ikke. Nej, det gør den ikke. Men i sidste ende, så er der også, der har vundet. Fordi det er også politiet, de bruger penge på os. Vi har ikke brugt den skid, så i sidste ende er der også, der har vundet. De kan sprøjte så meget tårgas, de ved, de hjælper ikke. De spiller bare flere penge. Når de sprøjter tårgas, så bliver folk bare mere aggressive og bliver mere sure. Så spiller de flere penge. Men er I ikke bange for, når I kaster brosten på politiet, at der er nogen uskyldige, der bliver ramt? Eller? Vi kigger, hvor vi smider jo. Der er uskyldige på den ene side, eller vi er ikke uskyldige. Vi er hardcore uskyldige, så. Og så er der politiet på den anden side. Politiet, de bliver stormet med sten. De kan skyde så meget tårgas, de vil. Folk løber bare. De kan måske blive ramt af det lidt. Og lige først så nogle politimænd, de pisse i bukserne stak af. Politiet, de stak af. Små fisser. Ja, Emily Sten Thomsen oplevede også, at flere gik og filmede, mens de råbte, at de ville sende filmene til arabisk tv, så de kan se, hvor racistisk dansk politi er. Alt billede, alt video, han har sendt til Al Jazeera, Al Arabiya, Al Mayadeen, alle arabiske TV i udlandet. de sige, hvad det racister politi i Danmark, og hvordan han er blevet racister i Danmark til muslimer. Politiet melder, at 23 mennesker er anholdt for uro i løbet af gårsdagens handlinger. Det tog 14 timer, før der igen var noget, der mindede om ro på Nørrebro. I løbet af den tid var der i alt 70 brandudrykninger relateret til urolighederne. Den seneste udmelding fra Rasmus Paludan er, at han planlægger en demonstration i dag kl. 17 i Albertslund, og at han tirsdag vil holde en ny demonstration på Blågårds Plads i København, hvor demonstrationen, der ledte til optøjerne søndag, fandt sted. Radio 24/7. Mogens Petersen, velkommen til. Jo, tak. Du var en af dem, der frivilligt eller ufrivilligt blev tilskuer til gårsdagens begivenheder fra første parket. Hvad er stemningen blandt... Jeg må være ærlig at sige, at jeg var ikke på første parket, eftersom jeg er på ferie i Egypten. Det er rigtigt. Men jeg fulgte jo med, i internettet. Du fulgte med, og du har jo din daglige gang på Nørrebro, ikke? Ja, så jeg ved jo godt, hvordan det er, når det her det sker, og hvordan det ser ud og føler sig af det. Ja. Og hvad tænker du om det, du så har siddet og set på video? Altså, jeg synes jo, det er enormt trist, at vores bydel skal hives igennem det her. Det må jeg jo sige først og fremmest. Altså, den måde, som der bliver reageret på, er måske ikke den mest hensigtsmæssige, i og med, at man jo bare giver fjolset, undskyld udtrykket, reklame, ikke? Er det en mild underdrivelse? Når du siger, at det var ikke den mest hensigtsmæssige måde at reagere på? Ja, det er det. Altså, det er jo ikke... Hvad skal man sige? Flertallet af dem, der bor på Nørrebro, er jo ikke støtter af Paludan. Hvis du går ind, og jeg har været ind og følge med på alle de Facebook-grupper, der er, for at se, hvordan stemningen er også der, og også det, som jeg generelt ved, der mener de fleste på Nørrebro jo, at Paludan er et fjols. Altså, det er der jo ingen tvivl om, at det er den mest almindelige mening blandt os, der bor der. Ja. Men omvendt, så er der jo også den mest almindelige holdning blandt nørrebroere, at det, som så skete i går, at det er vi helst foruden. Ja. Der er jo ikke nogen, der er ikke nogen, der synes, det er særlig fest, når hele bydelen pludselig ligger indhyllet i gas. Altså, det som beboer, så er man jo ikke glad for den slags. Nej. Det er man ikke. Det lyder jo ikke så voldsomt, Mogens, når du siger, at du var det helst foruden. Det lyder ikke som noget, der sådan er virkelig forfærdeligt, at folk har kastet brosten mod politiet og sat containerbiler i brand. Altså, det er jo ikke en hensigtsmæssig måde at få sin synspunkt. Er det en forkert måde? Fordi at det er ja, det er det jo. Altså, for det første går det ud over nogle politifolk, som ikke har del i den her konflikt. De er jo på arbejde og udstationeret og skal gribe ind, når der er uroligheder. Så man kan sige, at det er lidt de forkerte mennesker, som man kommer til at stå og slås med. Mm. Det er det første, ikke? Og det andet, det er jo, at det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt i forhold til hele den debat, der kører derhjemme. Og det her, det kommer jo til at blive misbrugt på mange medier og i mange Facebook-grupperinger og alt sådan noget. Ikke? Så på alle måder er det jo rimelig uheldigt. Mogens, du siger, at... jeg kan lige gentage for lytteren, du er formand for Nørrebros lokaludvalg, Mogens Petersen. Ja, det er jeg. Du siger, altså, når de her moddemonstranter eller uromager, eller hvad vi skal kalde dem, griber til vold. Jeg vil sige uromager. Ja, uromager. Så siger du, når de slås med politiet, så er det de forkerte, de slås med. Ja. Kunne man ikke bare sige, de skal lade være med at slås? Jo, det kan du også bare sige. Men hvad synes du så? Altså, jeg vil jo sige, at når nu han kommer, vi har jo haft ham før, nede på Folkets Hus, der kom han jo også i en periode. Og der, hvad skal man sige, der var en lille smule tumult de første to gange, han var der, og derefter blev man enige om at bare at lade ham være i fred. Og så holdt han op med at komme. Fordi så var det ikke interessant, så kom der ikke nogen gode billeder, og han kom ikke i avisen. Og det er måske nok også måden, man skal takle ham på den her gang. I din optik, hvem var skyld i de voldsomme optøjer i går? Var det Rasmus Paludan, eller var det de personer, der reagerede voldeligt på hans optræden på Blågårds Plads? Det var Rasmus Paludan. Det var ikke sket, hvis han ikke var kommet. Okay, så de mennesker, der reagerer voldeligt, har ikke skyld i, hvad der foregik? Jo, selvfølgelig har de det. Det er jo dem, der gør det. Men det, jeg siger, det er, at det var jo aldrig sket, hvis ikke Rasmus Paludan havde kommet. Hvorfor ikke? Ja, fordi så er der jo ikke nogen undskyldning. Han er jo ligesom, han er jo det der, som antænder det hele. Hvis ikke han var der, så var der ikke noget ballade. Så var der ikke nogen undskyldning for at lave ballade. Okay. Altså selv som ballademager skal man have en form for undskyldning for at lave den. Er det det der logikken? Ja, det vil jeg sige. Okay. Men, altså forstår du de unge menneskers reaktion, eller hvem det nu er, de her 23 personer, som nu er anholdt? Altså, jeg er mere ked af det på de 23's vegne. Fordi de har foretaget sig nogle ting, som de kommer til at betale for. Og de kommer til at betale en høj pris for at have det, for afløb for deres frustrationer, hvad det så end er, at frustrationen går ud på. En del af det er Paludan, en del af det er sikkert noget andet. Når taler om bandemedlemmer, så er det, fordi man har et horn i siden på politiet. Ikke? Altså, du siger, det kan være andre forklaringer også. Du siger, du er ked af det på deres vegne, og mere ked af det på deres, ja, det deres vegne, end på vis vegne? Jamen altså, som bydel, så er det overstået. Nej, det er det overhovedet ikke, Mogens. Du siger, at du er ked af det på de anholdtes vegne, og du var mere ked af det, end på vegne af hvem? Hvem er det, du er mindre ked af? Altså, Palud... Er det en politibetjent, der bliver angrebet med brosten, eller det, nej, er det Paludan? Eller nej, det... nej, men det er ikke noget med at være ked af det mere end på nogen andres vegne. Det, som jeg siger, det er, at det ærger mig utrolig meget, at der er 23 mennesker, der skal have plettet deres straffeattest, ja, på grund af det her. Ikke? Okay. Så jeg ville jo meget hellere have set foruden, at vi havde undværet alt balladen, så der ikke lige pludselig er 23 unge mennesker, som står med en plettet straffetest. Du kunne også bare sige, for det gør det jo endnu sværere, ja, for dem at komme i arbejde og alt muligt andet. Du kunne også bare sige, at det ærger dig, at de unge mennesker reagerede med vold. Jamen, det gør det også. Okay. Rasmus Paludan, det er lidt det samme. Ja. Rasmus Paludan, han taler om at lave en ny demonstration på Nørrebro. Hvordan håber du, at Nørrebro-borgerne tager imod ham næste gang? Altså, jeg vil jo sige, at jeg tror jo, jeg vil jo helst have, at vi bare tyde ham ihjel. Så kunne han stå som den egentlige tosse, han er. Men det er jeg lidt nervøs for, at det er måske nok ikke det, der vil ske. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at der var flest mulige borgere, som mødte op og dannede en ring rundt om ham, vendte ryggen til ham, for ligesom symbol skal sige, prøv at høre, du er ikke velkommen. Vi gider ikke høre på dit sludder. Vi er ikke interesserede i, at du kommer her og prøver at skabe splid imellem befolkningsgrupper på Nørrebro eller i hele Danmark, for den sags skyld. For det er jo det, han laver. Han tager splid imellem os som mennesker med sin umanerlige dårlige opførelse. Du håber på en fredelig moddemonstration? Ja, det gør jeg. Mogens Petersen, tusind tak. Selv tak. Formand for Nørrebros lokaludvalg, som altså var med på en telefon fra Egypten, men Mogens Petersen har fulgt med i begivenhederne i går. Send din sms ind 42 600 24 7. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. 14 timers uroligheder, 70 brandudrykninger, 23 anholdte, tåregas, brændende barrikader, flyvende brosten, salatfad i hobetal og kampklædt politi. Det var reaktionen, da den racismedømte islamkritiker i går eftermiddag stillede sig op i et afspærret område på Nørrebro i København og kastede med Koranen. Men er den reaktion rimelig? Er det forståeligt, at mange beboere på Nørrebro blev så provokeret over Paludans demonstration, at det udviklede sig voldeligt? Den debat tager vi i dag 55 minutter. Vi tager den med Enhedslistens Rosa Lund, med formanden for Nørrebro Lokaludvalg og med Khalid, der selv bor på Nørrebro med sine børn og tidligere har været fredsmægler i bandekonflikten. Khalid har også sagt ja til at tale direkte med Rasmus Paludan, der er med sidst i timen i dag. Og så vil vi som altid gerne høre fra dig, hvad du mener. Skriv ind på 42 600 24 7. Og lad os lige tale lidt om Rasmus Paludan. Vi taler jo med ham senere, men hvis ikke du ved så meget om, så kommer der lidt her. Rasmus Paludan er advokat. Han stiftede partiet Stram Kurs i 2017. Et parti, der går ind for et forbud mod islam. Han spreder sit budskab gennem YouTube og demonstrationer, hvor hans meddemonstranter blandt andet brænder koraner af. Han har demonstreret 17 gange i år og 52 gange sidste år. I april der blev han dømt 14 dages betinget fængsel for racisme, en dom han nu har anket. Det har kostet staten 6 millioner kroner i år at beskytte ham, og 25 millioner kroner i alt at politibeskytte Rasmus Paludan. Og lad os lige komme med nogle eksempler på, hvordan det lyder, når Paludan tager rundt i Danmark for at demonstrere. Jeg er Rasmus Paludan, frihedens soldat, de svageste beskytter, samfundets vogter, danernes lys og partileder for Stram Kurs. Jeg står nu her live i Taberghettoen, som hedder Aalborg Øst, hvor der bor utrolig mange fra en vis kant, som I ikke bryder os om, fordi de er kriminelle samfundstabere i ghettoen. Synes I, jeg er dansker? Det ved jeg ikke. Jeg kender dig ikke, så jeg ved ikke, om du er dansker. Men du ser ikke ud, som om du er etnisk dansker i hvert fald. Og det er jo i hvert fald et afgørende princip for os, at vi mener, at danskere, det er etniske danskere, og så er der en anden kategori, som er værdsatte gæster.